मियाँ प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री रामसुदास जी महाराज द्वारा चैत्र शुक्ल चतुर्थी विक्रम संवत 2060 दिनांक 6 अप्रैल 2003 प्रातः लगभग 5 बजे गीता भवन स्वर्ग आश्रम ऋषिकेश में हुआ। राम अंतर शक्ति तो अभी कलयुग रही है, पर स्थायी शक्ति है वो हमारे पास है। अवान्तर शक्ति तो अभी कलयुग को राज दिया हुआ है, कलयुग की शक्ति है, पर अनादिकाल से जो वास्तव शक्ति है वो भगवान ही है। भगवान की दी हुई शक्ति है कलयुग को, कलयुग को अधूरा दिया हुआ है, कलयुग का स्वतंत्र अधिकार नहीं है। स्वतंत्र अधिकार हमारा है, जो हमारे भगवान है, हम भगवान के हैं, तो भगवान भगवान के अनुकूल हम है। कलयुग के अनुकूल है नहीं, होते हैं, हो जाते हैं। जैसे सो माया पर भय घुसाई है तो बंदो की रिपट करे नहीं, माया बस भय हुआ है, माया बस नहीं है, ये बात अनादिकाल से है, सदा से है। तो हमारी जो बात है वो स्थायी बात सदा से है, ये आगंतुक नहीं है। और कलयुग का प्रभाव है आगंतुक है, वो मिटने वाला है, चाहे लाखों वर्ष लग जाए पर मिटेगा, और करोड़ों अरबों वर्ष हो जाए तो मिटेगा नहीं। वो इतनी स्थायी चीज है, कभी मिटने वाली है नहीं, है सब समय। काल सबन को खाते है ऐसे निर्बंध, काल सबन को खाते काल है। ब्रह्मागन तन बीच में मत कर गाटे कोई, और तो काल को खाता है, काल सबको खाता है, और ये काल को खा जाए, और तो काल को खाते है हरिया गुरु में हो, तो काल जो खाने वाली चीज है वो शक्ति हमारे साथ है। हमें कभी भी छोटा और अबा नहीं मानना चाहिए। हम कह रहे हैं वो स्वामी जी महाराज ने भी कहा है, अरे कल तू क्या कर सकता है, तुम तो भगवान शंकर के नित्य नाम कह सकते हैं, चक्र के सूत्र नहीं प्रयोग तो नहीं जानता है। वो हमारा अनादि है, वो हमारे है, तो हमारे पास शक्ति परमात्मा की है। हम परमात्मा का सहारा लिए हुए हैं। एक कलयुग का सहारा होता है जो संसार की चीज वस्तु क्रिया क्रिया और पदार्थ इनको लेकर के खाता है कलयुग। हमारा काम भगवान के साथ है, विश्वास से डरने की जरूरत नहीं है। सदा याद रखना चाहिए हमारा काम ठीक है। अंधविश्वास से विजय हमारी हो गई, विजय कभी भी नहीं हो गई। ये तो आगंतुक है, समय है, थोड़ा सा दिया हुआ है, ऐसे सबों का दिया हुई शक्ति है। हमारी दी हुई नहीं, हमारी तो है, भगवान का स्वरूप भी है, उनकी शक्ति भी है, उनका पराक्रम उनका ताकत वो है, वो आई हुई नहीं है, ऐसे मिली हुई इंद्रियों में। इन वास्ते हमें स्थायी रूप से परमात्मा है, उनके हम है, वो हमारे हैं, हमारे वो शक्ति है अनादिकाल की है, और अनंत काल तो रहेगा, काल खत्म हो जाएगा, शक्ति खत्म नहीं होगी। काल बदलता है, काल तो दिन बदलता है, महीना बदलता है, वर्ष बदलता है, ये सब बदलते हैं, बदलते बदलते बदलता है, ये बदलने वाले की वृत्ति में है, हमारा पक्ष न बदलने वाले पक्ष में है, जो कभी बदलने वाला नहीं है। इस वास्ते हमें बड़ा दृढ़ भरोसा रखना चाहिए कि हमारे पास हम ठीक है, हम इसी काम में लगे रहे। ये देखने में छोटा दिखता है, काम में दिखता है, कलयुग का प्रभाव है इस वास्ते, परंतु कलयुग का स्थायी प्रभाव नहीं है। ये काल को भी खा जाता है, और तो काल को खाता है या वो इस वास्ते निस्संग निर्भय होकर रहे, निस्संग निस्संग होकर रहे, निशोक हो निशंक, शंका को नहीं कर, शोक भी नहीं है। भगवान का सारा और विश्राम, ये बहुत विलक्षण बातें हैं, मामूली बात नहीं है। ये काल के अंतर्गत आने वाले नहीं है, काल इसके अंतर्गत आता है, ये काल के अंतर्गत नहीं है। इस वास्ते हमारी बात ठोस है, पक्की है, सच्ची है, सिद्धांत रूप से है, इस वास्ते डरना नहीं चाहिए। ये आगंतुक है, दूसरे कालों से ये काल भयंकर ज्यादा है। गर्भपात आदि कोई काल में नहीं हुआ है, इसमें होता है हजारों और लाखों पाप का मुख्य है, परंतु इतना होने पर भी उम्र ज्यादा नहीं है, ये मरने वाला है, ये कल तो भी मरने वाला है। सब योग बिताने वाले हैं, परमात्मा बदलता नहीं कभी, ईश्वर जीव अविनाशी, हम है, हमारे प्रभु है, चेतन अमर सहसि, ये कुछ नहीं है। ये भगवान भगवान के अंश में है, इसके सिवाय कोई जो चीज में यह चीज है नहीं। इस वास हमें संकोच नहीं रहना चाहिए, हमें निर्भय निसंकोच शरीर लग जाओ भगवान में। अपने जो लगने में कमी करते हो, वस्तुओं में पदार्थों में क्रियाओं में शक्ति मानते हो, ये है नहीं। बहम ऊंचा बड़ा बहम बड़ा बहम, और ये आप खुद छोड़ो तो जल्दी कम होगा, तो ये नहीं। हमारा काम और स्वाभाविक स्वतः है, वो रहेगा अटल, कितना काल विपरीत आ जाए, वस्तु विपरीत आ जाए, पदार्थ विपरीत आ जाए, क्रिया विपरीत आ जाए, तो आएगी जाएगी, आएगी जाएगी, आएगी जाएगी। जो उत्पन्न होता है नष्ट होता है, जो आरंभ होता है समाप्त होता है, और आता है और जाता है, पैदा होता है नष्ट होता है, और में शक्ति नहीं है। ये सदा अपना ध्यान रहना चाहिए, सदा इस पर कायम रहना चाहिए, उत्साहित रहना चाहिए। इस वास्ते भगवान और शरण दे करके निसंग रहो। हम छोटे हैं, मामूली है, पर है किस गए, ममई वंश हो भगवान मां के, मेरा अंश है। हमारा घराना है, अच्छा है, ये सच्चा है, ये मकाम मामूल नहीं है। निश्चय करे भीतर से अब है ना सही, भीतर से बाहर से समय देश का देश के अनुसार बर्ताव करना है, परंतु भीतर से निश्चय रहो, ठोस रहो, भीतर के ठोस पर कोई काल नहीं चलता है। मरता है तो शरीर बनते है, ये सब बदले, ये तो सब बदले गई, कोई हो बदलने वाले है, बदलने वाले विभाग में ही है। हम जो परमात्मा बात करते हैं वो नग्न होने वाला हरदम बनने वाले प्रभु है, उसके मेहर वो हमारे है, हम कभी नहीं बदलने वाले, ये कभी तभी सब शुद्ध हो जाए। इस वास्ते मन में उत्साह तेजी लाना चाहिए हरदम। हमारे विश्राम और सारा दो चीज है, विश्राम आगंतुक चीज है। इस वास्ते भगवान को याद रखो, चलो फिरो चलो, प्रभु को याद रखो, हे नाथ हे नाथ हे मेरे नाथ हे मेरे नाथ। हमारे साथ में कितनी अपार अलोक शक्ति, अलोक मामूली शक्ति नहीं है, विचित्र शक्ति है। और शक्ति तब दृष्टि नहीं है, दृष्टि नहीं जानते नहीं क्या है, तो भाई दृष्टि नहीं केवल शक्ति तो है ही, आप दृष्टि करे तो है ना करे तो है, वो शक्ति तो है, वो नित्य होने वाली है, अंत नहीं है। इन वास्ते उसका फूल रखना चाहिए। खूब उत्साह से भगवान की तरफ चलो, हे नाथ हे मेरे नाथ हे मेरे नाथ हे मेरे नाथ। शेरदी ने कहा, शेरदी ने काम गलत वृत्ति आवे, हम शेरदी सत्संग है, एक बार सुना में कहते नहीं थे सबका, हमारी क्या जरूरत तुम्हें, वो स्वामी विनय पत्र में लिखा है, तुम काल क्या करेगा, दुनिया का काल है क्या, भगवान का काल है तुम, तो हमारे बड़ा सहारा है, अलौकिक सहारा, विचित्र सहारा है। इस वास्ते भगवान के भरोसे पर मस्त रहो, एक भरोसो एक बल एक आस विश्वास, एक राम घन श्याम चातक तुलसीदास, चातक तुलसीदास चातक, इनमें हमारी कमी आती है, हमारे प्रभु में आती नहीं कमी, कभी कभी नहीं बना आती है, नहीं है ही नहीं है, सत्ता ही नहीं है उसे, है सब देखते बड़ी बड़ी सब गल जाएगा। शीत कोट सुपने की मजा, शीत कोट होते हैं सियाड़े रहा दिखे बड़ा भारी इमारत होने के बड़ी बड़ी सोच रहा, स्वप्न आता दीदे वो दबड़ी, सुमनाश हो जाव श्री शुद्ध कुटुंब धाम, हो सचेत बल देव नील से जब ईश्वर का नाम, मन स्थल भर नहीं हो। इस वास्ते हमारे भाइयों को बहनों को खूब उत्साह रखना चाहिए, उत्साह हमारे प्रभु हैं, हम प्रभु के हैं, प्रभु की बात समझने में हमारी शक्ति नहीं है, हम पूरा जान नहीं सकते, कार्य वो कारण कुछ नहीं होगा, कार्य कारण तो है तो पूर्ण दो विषय थे, कार्य और कारण सब पूर्ण बोध है, वो है न निसंत निशोक और निशंक प्रभु के चरणों का सहारा और विश्राम। तुहे शक्ति किसी शक्ति ताकत इंद्र ने क्रोध किया सर जा देश बार देश अंदर ठंडा हो गया खूब उत्साह रखो मन में हमारे भगवान है न तत्समस्तभ्यधिक कुतोन्य लोकत्रयेप्य प्रतिभाव न तत्समस्ति आपके समान भी कोई नहीं है अधिक कैसे होगा अपने प्रभाव हस्ते खुश रहो मेरा तो गिरधर गोपाल मेरा तो गिरधर गोपाल मेरा तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई मेरे तो गिरधर गोपाल खूब उत्साह से लग जाना चाहिए सन्मुख हो जीव मोय जब ही जन्म कोट जगन्नाश ही तब ही सन्मुख हो सूर्य को पीठ देने से छाया छाया दिखती है सन्मुख होने पर छाया का नाम नहीं जाने अंधेरा दिखता अंधेरा विमुख होने से सन्मुख होता है अंधेरा दूर इस वास्ते इस अभिमान भी ऐसा बताया ऐसा अभिमान दाय नहीं भो रहे मेरे ऊपर अभिमान भगवान को लेकर भूल गए अभिमान आशुसंगति है तंबोदय पर अभिमान से क्रोध पैर में भी अशा अभिमान जाए नहीं भोरे मैं सेवक रघुपति पति मोरे ये भरोसा है भरोसा एक भरोसा एक बल एक आश विश्वास वो आश संबंध है दंबोद अभिमान दैवी समुद्र विमोक्ष है निबंधा या सजीवता भगवान भी कहते अर्जुन माशु सर अभी जातो सी दैवी संबंध पैदा हुआ है तो अर्जुन कहते बस नष्ट हो मोह मोह नष्ट हो गया बस समझती आगे बात अब कहीं शिव संतव अब आगे बात करना है ऐसा से बड़े उत्साह से तत्पर से मैं तो कहता हूं कि ये बात आरंभ कर दो सनुग मात्र से ही बहुत विलक्षण, बड़ी विलक्षणता है। मेरा तो इंद्र गोपाल बालग्राम राम प्यार का नाम है रामू। रामू हमारा रामू भगवान शंकर है, काकुभूषण है भगवान। हमारे राम जी के काग बनने ऊपर रोड लग भगवान की लीला विचित्र है, बड़ा अलग लीला है वो भगवान मारे। मेरा तो गिरधर गोपाल विश्वास थे भगवान के चरणों को शरण देना, निश्चिंत हो जाओ, निर्भय हो जाओ, निर्भय। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण।